أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيرة رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام كي سوني جوتا بي ني ген بعون الله ومنته جيخلون نان غزوه بني المصطلق دي غزوه المريسيه غيسون نانيو تي جوتا بي ويسو نين كو تديوون موي فيري سوره المنافقون ولا سوره المنافقين moy sar bi nga xamne mo wacc ci xare bobu de ghazwatul muraysi'i aw ghazwatu banil mustaliq munewon lu am solo waxon nañ ne jangati bon jotu ñu wona beral lolu ndax yu bari waxon nañ ko amane len rek la gis ne lu am solo la ñu ki ci tuti bala ñuy dugg ci li top ci ginnaw ghazwatul muraysiya moy ni nga xamne loolu lañu gisoon nafiqi don doxal ci ñibite gi niñ ko gisse xew xew yi xew yeb ñuy doxal li nga xamne moy li ñuy wax diviser pour mieux régner fexel sab non say non fexel buñu jubo mukk tout le temps fexel créer ay division ci sen bir ay xëccio ki bi cio ki mbalo ñuy xëccio rek nga xamné jamais ñu xol li len bolé ta je sais que way je sais que li len bolé mo upp solo fop li nga xamné mo len wara mëna woutélé gis nañu al munafiqu al khabith abdallah ibn ubay alayhi min allah ma yastahiq ki xew xaw bu ndaw bu am digënté ab ansar yak al muhajiri monarfa créé li nga xamantene ni nak moy guerre civile bu don tay entre al muhajirun wal ansar la ci histoire bu ndaw nga xamne manon nañ ko régler ci lu gaaw waye dedet parce que ñi fi lañ bok ñun fi lañ bok kenn ki ci ñom ci ñun la bok kenen ki ci ñe la bok moy problème yi nga xamné mom lañuy gis ba légui nga xamné du lu bess réew mu né danaka bu problème ak ay amé xewé rawatina mu joggé ci ko xamné étranger la mu joté ku dëkk ci réew mi wala bok ko xamné issu de l'immigration comme niñ koy waxé ko xamné mom ay ciosanam do nulon fi ci rew mi man di nek lol nak bu ken xalat nan dekk touba bi rek ay france ak etats-unis non même senegal nonu la ndax amna yenn sante yo xamne boko xé ci wolof yi ñu ne ki mom ñag la même bu de ne mom ay bayam ño dekkon fañ dekkon ta nigeria ak yoyu wala ca gana ñew fi ba mom fi la juddo mais dara buñu déggé sante bi dañ nan mom Samson pas sénégalais ta Samson pas sénégalais amatul ndax légui réew mo xamanténi ta lol sax yag na am légui dafa gëna accentué moyé duggalante bi ak toxu gaday de minen réew nefa fass yene fa nek sa dundou même boudene dulo yene won mais condition yi tax nga dess fa ba am fa ay fani lolou day tax kokou bu juddou fof lu mu don ko dul sénégalais hein waji bu santé nu man ni sante bo xamné du liñu xamé won ci réewi Sénégal ñu ko don sante nonu mais dara fi le dëkk légui jeexna bu problème amé lu ñuy def entre koku ak kenn ci wolof yi ab djoubé no ko njaayen wala ñooñu li ci Paris li ñuy xol dañ nan ñaggi la problème bu xew ci réew mi ñu joxoñ ñi nga xamanteni ni moy immigré wala ñi nga xamne d'origine issue de l'immigration lolu la mu nek nak source de division bu reuy bo xamne bo gisee populiste yu bari ci lañuy jaar parti populiste yeb extrême droite yi mo xam Europe ak fenen fo dem nga gis ñooñu bune fenen ay nationaliste lañ koy wowe nga gis ñuy jouer ci corde sensible yoyu a ñi nak liñ leen may a ñi nak eppal nañu nak a ñag yi eppal nañu nak insécurité Dakar c'est les ñag ya subhanallah lolu du deug xam nga rebeus tawen yek ndoben yek njaayen yek sar yek ñofop ñom la presque ñun rek fa né presque légui yow nga né ta ñoñ ñen waxuma né nañ fa juugal ñepp dañ dañu def ñun xam nañu nim démé même bu dé né togn gogou amna ci réewu tuwa bi ñun suñu réew yi la uppé ño xamné duggal nañ leen laq leen jant fi da deful dara ta procès sax naruñu ko am kenn faalewul dossier sax amuñu ko dañ leena jëlal duggal fofu amul avocat buy suivre sen lenn amul ben dossier bu constitué ñoñ dal man damay xalaat nan ñoñu nan lañuy def ba guen xana amnistie présidentielle rek 4 avril wala yoyu ñu ne tant de personnes ne guen xana lool wala iyad billah hada huwa ad-démocratie fi asrina hada wala iyad billah lol lañuy wowe la démocratie ci suñu jamono yi légui ndaysan la pauvre légui moy né yoyu non yu sensible yoyu gis ñu ci jouer bëgg tout temps entre les populations de souche comme niñ koy wax ak les populations yi nga xamné vrai wax d'origine sangam pourquoi d'origine lula tout temps nga bëgg indi ben division fenn d'origine sangam français d'origine malienne français d'origine sénégalaise français d'origine libanaise pourquoi ça mais français amna français yu bari mais ay d'origine hongroise lañ mais do dégg lolu Sarkozy d'origine hongroise la tang hongroise la mais do dégg ñu né le président Sarkozy wala Sarkozy français d'origine hongroise do ko deg ndax lan mom yorna couleur bi jaar yon moy wexna lolou ni mu xewé ci ñom la xewé ci ñun ñun mom sante bi la sante bi boko né daj ñu né waja ngok nak fi tour bi Osama wa Osama ça c'est maghrébin lolou lañuy wax c'est maghrébin muy nak problème yo xamné yu bari fofu lay tukké alors que lolou nga xamné dafa warona nek richesse inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum Allah suñu borom néna lolou moko def moñu bind ñu nek ay peuple ay waso ay xet yo xamne dañu wuté est ce que dako def ngir mu nek source de guerre source de bañanté source de bot de konté ci xet dedet suñu borom ne dedet li ta'arafu ngir ku nek bu gisé moromam dal di contane xamne ki limay wuté man nak man bind yépp bour yalla ñu boole mo ñu boole bind Allah ben yalla lañu yor mom moy ki nga xamantene ni mo ñu wax lu leer ne ngeenel nekul ci nak man dama wex waji ñuul dedet inna akramakum inda allahi atqakum mon ki nga xamne mo gina tedd ci fa yawa en tout cas fa yalla mais pa yeen ci yeen mom yenen la ki gina ragal yalla ci yeen moy ki nga xamne mo gina tedd fa yalla yaronte bi alayhi salatu wassalam la fadl li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa ko xamne ap arab amul dara lo xamne ben ngeenel bu mu am ci kudul arab ludul budé ragal xana ragal yalla ndax mom la bur yalla wax legi inna akramakum indallahi atqakum ki nga xamne dal mom mo gina tedd fa man fa bur yalla moy ki len gina ragal yalla kon nak lolou fokh ñukoy bayyi xel motax affaireu ay sur ay racisme lolou ku nité kessé da ngay xamné li ni war da nekk ni quoi pourquoi parce que waji dafa judd yor couleur sangam wala bok bokku ci xéet sangam waxo na la ci la ba ñun waxu jolaay wala ñeño yek wala ak ki yoy yep ci la nga ut barrière yo xamné ñeño la taman giir la pire ñeño yi ta ñeño giir yi ci giir yi moy yoyu mais yaak ñi waye yaak mëno ñew di dugg tuwa bi nan ni dañu raciste ta tuwa bi ni def du mané amu ci mais lu bari lo xamanteni ñun bu won suñu rew ku ko def ci France français bu ko def ñu ne ki dafa raciste alors que bu doon suñu rew la waxuma du def liko da koy dey jéggini koku def ta kenn du ko wote raciste légi nak moy né yoyu nonou il faut ñu xamné ñun yoyu yitt ci lañu digënté wolof ni ay wolof jola peulëg yoyu nga japp né man ma gën ké ndax xét ci sangam way xolal njaago yi rek kèn day man njaago yi foolen ko gis bokku la yow nga japp ko bëtt nga dal di koy soufël ndax lan ndax yow fi nga bokku mu bokku fé lolu kay moy yalal muhajirin ak yalal ansar lolu la yonenti ba ali sar sa don ñu téré ne da'uha fa innaha muntina tegg len lolu wax joju bu mako deggati ngeen koy wax fa innaha deug deug lolu muntina lu xesaw lolu xej la baxul wala kon moy lolu nañ ci bayyi xel ndax l'islam mom djeggina frontière dafa transcender les peuples les frontières ak tamit les continents suñu borom miñu bind bolañu ben mam moy suñu mam adam alayhi salatu wassalam rawati nañu bokku rawati na buñ ci tege bokku li nga xamne moy diine mune innamal mu'minuna ikhwa innama li am ba dess moy innama deug deug li rek am ludul li amul al mu'minuna ñi nga xamne ñoy way gem yalla yi ñom dongo kep kesse ikhwa ñoy ay frère ñoy ay mbokk fofu muy wax ukhuwatu din muy frère en religion correligionnaire ko bune ne yow sa bay sa yaay sa frère bokul ak yow diine waji même boudé chinois la yow ngay sénégalais mom djulit bobu nga wara gina djégué mo la gina djégué mo gina nek sa mbokk ki sa yaay mi la djou même boudé dakul né sa yaay mbokk la waye mbokk ci dérèt la waye ak yi le kele amal yi nga amal kele en tant que djulit muy djulit mo gina fort lien bobu mo gina fort fop lien de sang waaw lien de sang bob nak waxuñ la gam meeraw ko dedet ke ne du julli rek gis nañ fa yu bari sayyidatu asma bint abi bakr yaayam bum joge makka ca trêve bi ci jamono khaybar amana dinañ ci aksi wala waxon nañ ko sax biñuy def tarjama no ci ni sa on hawla rasul loluy tudon nañ ko fi ci sirawi yagul de sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma ci yaayam bu ci suratul mumtahana wala mumtahina voilà ci archive bo demé yaatal nañ ko fofu ta lolu sar bobu dinañ ko gis inshallah ndax momit ci xare la waccion la motax bo setlo da nga nan wa yow mais yow kon yow sar yu bari nek man alquran damay jang di dem ni rek nek te man saway mais ndeke sar yu bari ci xare yi lay wax manela eske fatelako lama la waxone ta introduction kitabul maghazi law law kitabul maghazi bo fatelako fofu lama fo waxone barina boko fatelako rek di nga xamne allahu akbar kon alquran tax dundu yonentibe alayhi salatu wassalam la dundu yonentibe alayhi salatu wassalam umam yi fi jitu won atté yi nga xamné mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala nam jami diko taxawal ci suuf ak yim leen dik ëlëk ak yi nga xamné mo xam ci yu neex ci wa'd wala wa'id yu naqari ngane kon alquran dal ne badr gis nañ ne suratul anfal uhud gis nañ ali imran aya yo yele غزوه حمراء الاسد جسن نتي آل عمران تاميت غزوه المريسيع بي ني ген جسن ن ديكتو يو سوره المنافقون ديك غزوه المريسيع لا واتي دي غزوه بني المصطلق من لا واو صار بما تود سانك سوره الاحزاب دي نتي نيو احزاب بوبو يتي خاري لا واتي تي خاري لا واتي même boudé du lepp waye sar bobu yit ci xaré lay wax Allah ha suratul mumtahana wala mumtahina lolou yit da lako waral ci xaré la jogé Allah gisone nañ ko fofu que sayyidatu asma bi mi bi yaayam jogé makka ñew ngir ko bëgg ko sersi te gëmul moy yéfer la ngir mu téral ko mu né day la jonnentou bi alayhi sar sam ba paré Allah ndax lolou mo nekkone réflexe la won ci sahaba yi radiyallahu anhu réflexe la tamit ci kep ko xamanteni ni xam nga deug deug lan moy sunna yonnentou bi alayhi salatu wasalam lan moy tamit obligation top yonnentou bi alayhi salatu wasalam ci biir kibiti wa wajibun ta lolou dafa wara ta'atul mawla al hadi bo ko mom mi nga xamne moy ki gindi waté moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou dafa war mahabbatuhu stoffel gi taxul ñuy wax koku farata la top ko farata la ku xam lolou yaw ci bopam te diko dundu mo xam rek xamo speculation nonu de non nga incarner lolou do yeketti walla ngay xef ludul ne di nga xam lan la ci yonnati bi alayhi salatu wasalam teural lan mo ci sunna mbala nga xef walla ngay xep walla ngay def lu ne lolou sahaba ay radhiyallahu non lañ melone motax sayyidatu asma ne du ci def dara ludul mu dem gis yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di koy laaj mu dem laaj ko ne ko sama yaay kat dafa ñew wa yaraiba bëgg ma dal di koy teral te mom gëmul yalla monako rafetalal jeme ci sa yaay allahu akbar kon moy lien de sang même boudé bokou ngén lu ngén gëm lool waxuñ nga nénal ko lool da nga am ak bo xamné ak bobu fokk nga koy doxal ta lool gisoon nañ ko ci affaireu jirani lool waxon nañ ko fi mbokk mi nga xamantene ni dekkendo bi nga xamné yeen da ngayena bokku déré da ngayena bokku ba bari muy julli kokku non ay akam day gina renforcer ci kaw dekkono bi nga xamne da ngay na mom djulit le mais bokku ngeen lien de sang koku kele moko eppele ainsi de suite kon yoyu yu am solo la moy ne couleur yi ni ni lañu mel ni lañu tuddu ni mo lañ lolu warul wona nek source de divergence waye nak ñi nga xamne ay nitu ay lañ ay nitu fitna lañ ci yoyu lañuy mettre l'accent ta nonu muy xewé ba légui non la al munafiqul khabith defa won falé ta ghazwatul muraysiya ba lolou xewé au lieu mu tamperé mu yok ci qawmi ci xarmi karaw nan la in raja'na ila al madinati la yukhrijan al a'z minha al adhal buñu dello medina ki tedd dina genn ki fete souf moy dinañ len expulser ndax lol moy nek reaction bi ci teggu bu xewé nga gis gaay bu day afrique mom ñu yor seeni machette yor seeni jaasi seeni semeñ outil quartier bi nga xamné quartier étranger la ndax lan amna kenn ci ñoom ko xamné dafa agressé jigen wala kenn ku bokk ci ñun ko xamné ci réew mi la dëkk kon nak ni ñi def dañuy dem dal di ci digalé ñoom ñoom lu ci seen yoon lu ci seen yoon la yukhrijan al a'z minha al adal ba paré di mettre pression bu le gouvernement melul ni ñoom ci gouvernement bi ngir mu expulser ñu mel non ya allah way way lolou lolou lañuy dund ko né france xam nga moy ana lenn kenn ko xamné ab djulit le def lo xamne du nonou lan motax wa ñeneen ñu lu ci seen yo bañ nan leen excuser wu leen ño xamne même bu excuser wo gaay fi doon marché temps yi le après attentat nisi wa gaay fi doon marché ño xamne ay musulmane ay femme musulmane xawma musulmane dal xawma fanati ngir woné sen solidarité mais ba ak polémique lëmbi nga dégg ñenn ñi ils ne sont pas sincères moy buñu marchul ñu né lan motax ñom woné wuñ sen désaccord ci li xew ñu marche li woné né ñom nangu wuñu ci li d'accord wuñ ci ñu né ñi ils ne sont pas sincères mais yow lan nga bëgg motax mbir mi topal li yalla bëgg ndax nit ñi budé ñom ngay xol de toute façon do am gëremu nit ñi jamais ndax ma won def lu len geureum lo yalla mi bind ñep xewal ñu defal ñu ni'matul ijad xewalu nekkal ñu genn ñu ci ñaka nek nekkal ñu way way ta wallahi sax nekku ñu ki nek deug moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax ak nekam kuy nek nek lu rek ci mom nga dépendre kon kok moy ki nek deug deug wajidul wujud al wujud ki fi amal li am li fi ne way mu genn defal ñu xéewolu nekkal ñu genn ñu ci ñaka nek waye mul ci xéewol gog waye ni'matul imdad mu ñuy teub di ñu def di ñu ravitailler di ñu wërsegal waxon na la wërseug nak du ay dollar ay dalasé ki euro ak liré ak yenn kessé dedet ni'matul 'ilm xéewalu xam xam xéewalu am nek ci afiya xéewalu santé xéewalu nek sam rew difa am li nga xamné mom ngay dundé ñu bari amuñu lool xéewalu am xewelu nek ci jam xewelu xam yoy yep suñu borom diñu defal ni'matul imdad diñu teub diñu defal biñu nekkale bayiwuñu ben yoon wala takilni ila nafsi tarfata ayn way way suñu borom buñu bay bokku na ci yonentima lay sar sam doon ñaan ñaanam yo ñaan lay ñaan sama borom buñu bayyi lu toll ni xefu ba paupière la bu lu toll non buñu boñu bayé ñu alko bayyi ñu moy sanku nañ way way koku defal ñu lool lepp moy borom bi subhanahu wa ta'ala kon lolou kokou ngay top koko jël am gëreumam képp ko xamné day jéma gëreum lo nit ñi tek ko ci meru sanjuk sa borom da lay mérata do am gëreumu nit ñi képp nak kuy ut gëreumu suñu borom subhanahu wa ta'ala légui nak ke nit ñi mer yow sa yoon newu ci koku bu yagge dina am ngeureum boroma te nit ñi dinañ muddu ngeureum ko ndax koku lay bok ci ñi nga xamne radiyallahu anhum wa ardaahu bur yaalla da leen di ngeureum ba pare ngeureum lo leen ta lan la waxon ci hadithul qudsi bi ke ne man buma soppe sam bu soppe jaamam mom yonenti mom suñu borom day wax wa asaman man dama sopp diw day wo jibril ne ko man dama sopp diw nang ko sopp mu wo wa malaul a'la wa asaman ne dañu sopp sa borom sopp na diw na ngeen ko sopp ñepp sopp ko digal lolu wey ci kaw suuf ñepp sopp ko Allahu akbar ñi nga xamne xoral borom xam xam yi nga xamne yonent paray sa sa men neena xoronom bi dox ci souf jeun wi nga xamne mu ngi ci bir geej hatta al hitanu nek ci geej gi dañuy ñaanal di ñaanal jéggal di ñaanal ki nga xamne muallimun nas al khair ki jangal nit ñi li nga xamne moy yiw koku bu dul lon ngeureum lan moy ngeureum wa hakka kon koko jara am ngeureum nit ñi boy top seen mbir gaay ñu ne leen yeen da ngay la wara disul desolidariser wu ci lolu moy ne même yi la rek affaire yi même affaire bi la moy ne bi ni day yor mbubum terrorisme liñ nane terrorisme fi mbubum bodi konté ci xet fi lolu rek la moy fu mu xewé ñu culpabiliser ñi nga xamne ñoo gina neew doole wala ñi nga xamne mbir ma fa ñoom lu joge am abdullah no bay dañe muhajiruna yi nga xamne jala bi bu quraish sax la len doon doole ñi nak ñi ngi eppal li ñu naan rek yafalal sam xec yow li ñikalek ah on les a longtemps entretenu lool la gaay wax avec nos aides sociales nos prestations sociales, les dit, au lieu de s'intégrer, nous devons les armes moi, pourquoi nous disons affaire qui angle bobu te xol wuñ ko benen angle moi, est-ce que liñu nan ñom sen waru gay def nañ ko ndax lolu prestation yi tamit c'est pas lu ñuy maye hein du lolou da ngay judd rek am ko de gaay dañuy wax lu len neex rek fi mu nako amul fo deuk boko ko amul fo deuk boko ta am fo deuk da nga fogné lolou la yombé fi ni jéew dédé té yenn yi am naño xamné duñu ci dam duñ ci dot sax moy éolier nga yaw nga né ñun nañ poser question bi ñun xol est ce def nañ ñu ron def mais tout temps c'est leur faute lool nak ben façon la nak pour maquiller pour neub écran de fumée la pour neub yaw sa manquement yi nga xamné ci sa waru gar yi nga warona def moy problème bu amé nañ leen ko poser en tant que pas diko xol en tant que kefe la bokku ki fi la bokku dedet kon ya lal muhajirun ya la lansar yenen tibbi alayhi salatu wassalam de newon nañu da'uha fa innaha muntina kon nak fa hal nahnu muntahun ndax ñun dinañu arrêté hein ndax dinañu arrêté bala nañu wax bala comme niko sahaba yi doon wax bala ya rab bala ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam arrêté nañu ko kon lolu am solo lo won ci jotaay be wessu mu bokkon ci ghazwatul muraysi lolu lu am solo la won jarona préciser kon nak insha Allah taala ñu dal di agale kon ginaaw bi nga xamantene ni ci lañu gel ghazwatu banil mustaliq di ghazwatul muraysi يونس بن علي الصلاه والسلام بلغ تي خاو خاو لان 5ام اني بي تي خاو خاو 5ام اني بو غدا يونس بي عليه الصلاه والسلام ا غيناو كون بي غزوه بني المصطلق جيخه غيسون نن يونس بن علي الصلاه والسلام تي لا دنج وا بني المصطلق biñu sédélé butin de guerre bék yoy yeb bi mu dencé sayyidatu juwayriya bint al harith radiyallahu ta'ala anhumā warḍāhumā al harith min abī dirar mu junutu mom ci la sahaba yi ku ci yoron prisonnière ak lepp ngeen deloko libéré len ndax lan asharu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñune ah kon nak ñun ñi nek suñu loxo ñom ay goro yonent bi alayhi salatu wassalam ñu libéré ndax lool Allah légui nak ginnaw loolu kon yonent bi alayhi salatu wassalam dal di dugg ci benen xare ba légui ci 5ème année bi ginnaw ghazwatul muraysiya خرب بوب نك موي غزوه الخندق غزوه الخندق موي خره خندق ا نياري تور نك لا ام خره لي موي غزوه الخندق دينا نجيس لان موتاخ ني تود كو غزوه الخندق خندق موي canal voilà moy kambu bu reuy lañuy gas lolou nonou lañuy wowe khandaq al khandaq dinañ gis inshallah lan motax ñu tuddé ko khandaq benen tour bi moy ghazwatul ahzab al ahzab da lolou ku min al quran xam nga sar bobu suratul ahzab walillahi alhamdu wal minna fekkon na nak ñu def ghazwatul ahzab mu ngi ci archive yi manam ghazwatul ahzab suratul ahzab defon nañ tafsir peut-être matna 3 ans wala 2 ans de cela ولله الحمد والمنه ا بوغي غيس ين اي دي نانكو بروسي كوم ني ني ديف ني ييغا خامن مو اديو مو كونسيرني سونو خاري بي ان شاء الله دا خاري سوره الاحزاب دو ليپ خاري بي كيسا لاي واخ دي نان ديف كوم ني نغيسون سي سوره ال عمران كونسيرنون غزوه احد ان شاء الله تعالى kon lool moy benen tour bi al ahzab nak moy jamu moy pluriel hizb hizb mom lañuy wowe moy am mboro ci waxi legi ñu nan parti ci lañ dem bay wowe parti politique ñu nan hizb sangam al hizb shimali moy parti de gauche yu mel nonu ainsi de suite moy ne yoyu nonu lool après la mais hizb ci arab moy am mboro légi nak a pluriel bi moy ahzab voilà ahzab comme afaal ahzab moy plurielu li nga xamné moy hizb di mbolo ahzab kon moy ay mbolo ñu leen di wax les coaliser kon sar bi xare bi ñuy gis ان شاء الله تعالى تم توك في غزوه المريسي moy su kon ghazwatul ahzab de ghazwatul khandaq lolou yit li tax ñu tuddé ko deuxième tour bi dina ñew tamit lan mo tax ñukoy wowe suratul ñuk tay mom dama wax suratul rek way lu bax la ko salam meñ daldi ki ci waxi sar way way way hadi way way way way ay ni'matin hadi hay way ay ni'matin hadi way allah ban xewal way mo upp bi xewal way nak xare la xare lay wax ni moy xare kon lu tax ñu wowe ko azab ak lan mo tax ñukoy wowe khandak yoy yeb dina ñew ci bir netali mbir mi xare bi ana fan la joge legi nak comme niñ doon def moy il faut mu am ay question yo xamne ay préalable moy ab introduction bo xamne sous forme de question lay doon yu ñu wara tontu moy ben mbeumbeustel ñu lay tayal ko mbir yi dal dikoy ubbe ba bu ko defé ñu dox ala bayina inshallah di tek suñu tank fu leer voilà question yoy bi ci jitu moy ana ban jamono ci dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam la khare al ahzab bi di al khandaq dal di am ndax masna la fi junju bi wax ghazwatul muraysiya bi biñu koy lijeenti ba gisone li nga xamne mom la imam al tan imam ban nga fa al qadi iyad al qadi iyad a rahmatullahi alayhi don netali don jele ci serignam yoy biñi wax nan xare bobu kagn la xewon muraysiya yoy bo fatale ko banna ba tudale won ci ba tudale ghazwatul khandaq ahzab ne lolou non mom la imam malik wax ak mboro mu ak mboro mu bari moy presque moy ñi upp ba ma non wax ne li amana moy mom famu newon borom xam xam yi fofu lolou lañ wax li epp ci ñom waye budene jumhurul ulama contraire li imam malik wax lañ wax ta lolou inshallah dinañ ko leral fi moy ci datation bi ana ban jamono ban ak ban wer sax ci dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam la ghazwatul ahzab wala ghazwatul khandaq dal yam lol moy kon laaj bu dëkk bi nga xamne mom lañ wara tontu buñu paré ci lolu moy damay wax lama waxon ci ghazwatul muraysiyan lu ne xuy rek da am lutax mu ne xuy lien de causalité moy ne mbir yi dafa am dafa xew mais lan moko waral ndax lu yeungou rek da am lu yeungal lu xew rek da am lu xew la am lutax mu xew xana ñewul rek xew non ta en tant que djulit rien ne provient de liñuy wax hasard dedet ndax Allah huwa al fa'il moy ki def ñi ci dess ñepp nek ay maf'ul légi nak kon moy ana deuxième question bi moy ana lan mo waral khari bi ghazwatul ahzab ana lan moko waral légi nak buñ ci duggé fofu nak lañuy rombalé gis na khari bi ak li ci xew insha Allah buñ ñëwé ba nga xamantene ni ci lañuy jéxal ay yi nga xamné ñoy wax ci khari yi ci suratul ahzab insha Allah ñu tan leen dal di len firi comme ni nga xamantene ni nonu loy suñu méthode que mom lañuy mujjé bi nak buñu jéxalé xaré bi nak ci lañuy doora gis li sayyidul haji malik radiyallahu anhu wax ci xaré yi ñu rombu xam nga ghazwatul muraysiyan dem na ba la ci dunjou nan tay sayyidul haji malik allahu akbar alayhi ridwanul malik dewon ba la ci wax dara ne nañ bayyi bam jeex bi ndax bayte bi mu indi bi mu ki daf ko danele xare bi ñu nek lolo tax andiwuma bima biñ jéxalé ghazwatul muraysiya andi mom limu wax ci xaré yi ñu jitu amna xaré yu gis ba fofu non ñewuñu fofu motax andi wumako duguma ci xilas bi ci loolu wax comme niñ doon def mom lañ doon mujjé ginaaw buñ defon tafsir mom lañuy mujjé loolu inshallah fi lañ koy défé daanalé bu ko défé ñu daanalé ko bayte bobu moy ver bobu non inshallah kon ñu tambali ginaaw buñ xamé lool kon lan lañ wax mo ñëk moy laaj bu ñëk bi ana kany la xare khandaq am wala ghazwatul ahzab xare bi borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu wuti ana kany la xew comme ni ma lako jundé 5 ku melni bo demé borom xam xam lañ koy traité bo demé ci al bidaya wa nihaya imam ibn ka'ib ibn kasir rahmatullah alayhi andina fa wouté bi léral ci mom li nga xamné mom la gina moy li note li nga xamné mom la notal lim japp na mo gina note naka non bo demé ci fathul bari imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi momi def na lolu tamit andi wouté yi wax li nga xamné mo ci gina deugal bo de ci imam al bayhaqi ci dalailun nubuwa huwa aidan kadhalik akbarum tere bo de tamit ci al mawahib al ladunia mom danaka li imam al hafiz ak yoy indi apre mo leral fofu imam al zurqani mi def sharabi dal li gina leral lolo legi moy wax yi li la ku melni imam musa ibn uqba rahmatullahi alayhi ak imam malik ibn anas imam daril hijrati radiyallahu anhuma moy imam malik borom girum waye nako non imam al bukhari rahmatullahi alayhi ndax imam al bukhari rahmatullahi alayhi nimu doxalal ci bi mi andi ghazwatu babu ci kitabul maghazi babu ghazwatil khandaq wa hiya al ahzab fofu non ci buntu bi nañ agalé après ñom lan lañ wax buñ tuddé ñan ñoo wax lool ba paré muy jappal ko imam musa ibn uqba ak imam malik ibn anas ak kan lool nak imam musa ibn uqba da koy netali tamit ne ci imam az-zuhri lako jele kon moy man nga bolé ñoon imam musa ibn imam az-zuhri ndax mo jitu moy seen serigne moy serigne ñom imam musa ibn uqba moy serigne imam malik kon imam az-zuhri ki netali bi nga xamne mom la imam musa ibn uqba jele ci mom talibem bob bi imam az-zuhri imam musa ibn uqba tamit ak benen talibem di imam malik borom ngir ak imam al-bukhari abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari ñom ñooñu ak ñi and ak ñom dañu ne xare bi ni mo ngi xew ci 5e ane bi ci 5e ane bi la xew ci wéru shawwal non ci 4e wafon ma ngeegal ci 4e ane bi ci gadda yonnati wala isa sall ngani ci 4e biñu jël biñu wessu ñu ñu ci 5e non waaw ñom ñi dañu né xare bi mu ngi xaw ci 4e ane ci gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam bi yonnati wala isa sall defay medina ñenti at ci la ghazwatul khandaq ولا غزوه الاحزاب كلا خوي تا واخو امام مالك بوبو نونو امام احمد بن حنبل مكو solo ci mom pa imam ahmad moy borom ngir hanbal yi mom waxna la ne bon dundou na jamono jo xamne imam malik ngi don dundou motax mom da ron wax nan bokku na ci limi ki bon le fait que gisul imam malik waye moy mom gisul imam malik jeleul ci mom directement mom dako solo mom imam ahmad jele ko ci ben serignam buñuy wax Musa ibn Daoud koku moko jele ci Imam Malik ne Imam Malik de neena Imam Malik borom ngir mi neena mo ngi xew ci 4e ane bi ci gadda yonnati bi alayhi salam wala modax Imam al-Bukhari ne bimu defé babu ghazwatul khandaq bunte ngi khare al khandaq wa hiya al ahzab ta khare bi moy khare ahzab qala mun qala musa ibn uqba li le moy buntu bi qala neena musa bi sayidina musa ibn uqba di domi uqba lan la wax mun kanat fi shawwal sanata 4 mune imam al bukhari ne musa ibn uqba de neena sayyidina musa ibn uqba neena rahmatullah alayhi ken khare khandaq di al ahzab mu ngi am ci shawwal ci ñentelu at ci gadda yonnentibi alayhi salatu wasalam shawwal moy weru kori weru kori te ni nan ko kori weru kori weru top ci we ci kor gi lolu weru wowo moy shawwal Imam Malik kon Musa ibn Uqba ne ci lolou la xew ta imam lan moy woné Imam al-Bukhari yow e Imam al-Bukhari waxula kat ne waxula yow yang koy waxal lu mu waxula yow lu tax nga ne mom dafa momit lolou la ki manela ah say te nga ma bañu tuuma est ce da nga deg manela lolou da mané Imam al-Bukhari lolou limu def ni mu doxale ci buntu bi lolou waxam fofu lu jeng jëm ta man nañ ko askane la lolou la wax ndax faqih al-bukhari fi tarajime ndax imam al-bukhari xam xamam bu reuy fiqam bu deg degam bu sew fiqam gu kawé yang koy gis ci buntu yi ni def ak hadith yi mi placer bu defé buntu wa bu defé tarjama moy buntu yi bu né tarjam lolou bu bawwa bawwa moy comme defé comme kitabu sangam mais buñ né tarjama comme tarajimi yoy tarjama al-bukhari bab ghazwat waw lool moy babi abwabi ala modax imam muslim mom deful par exemple mom deful tarajim mom bawwa dafa buntu yi le moy kitabu sangam lool moko def mais babu yoy waxon na la shurah yi ñew di sara imam muslim ñu bari ñu ci ñom ñen ñi dañuy out ñom ñoy outal seen buntu bop bi ci gina siw nak moy imam an-nawawi def bo gisé lél motax sahih imam muslim bab yi ngay gis ñu li def babu sangam lool imam muslim def ko ci hein voilà lool c'est à préciser lool imam muslim def ko ci dé voilà lool imam bi ci gina siw moy bu imam an-nawawi ta ñu bari nak ci matnu imam muslim yi mom lañ ci def bimu def mais lolou imam muslim defuko mom buntu yi rek la def kitabu moy bawwa bobu kitabu sangam imam al bukhari rahmatullah alayhi mom dafa def kitabi ba pare dal di def tara bawwa wa tarjama moy ñaar wu yep la def wa legi nak mom limu doxale non nak ay doxalinam mom limu woné limu jeng ci moy ne lolou da deugereul ndax likoy woné moy wax joyu rek la amni yow xam nga mom xam na li imam ibn saq wax ta lol moy benen wax bi am fi ñu ngi ci premier wax bi bu ñoon imam zuhri biko imam musa ibn uqba jele ci mom ak imam malik ak tamit li nga xamne man nang ko askanel imam al bukhari rahmatullah ken khare al ahzab ghazwatul ahzab di ghazwatul khandaq mu ngi am ci ñentelu at mi ci gadda yonnati bi alayhi salam imam musa nok bané shawwal sax la légui moy ni mom limu doxale la moy dafa non seulement mu tuddé buntu bi non babu ghazwatul khandaq wa hiya al ahzab qala musa nok ba kanat fi shawwal sanata 4 mona musa nok ba néna sanata ki la ci shawwal la won ci sanata 4 yi ñentelu at bi moy limu après bim ëndé lool pourtant xamna imam ibn saq wax li imam ibn saq wax xamnako mais andi wu lol ndax li lolou non lu mom li bo deuguer fi mom ba pare li koy woné moy hadith bimu ci tek hadith bimu ci tek andi ko moy hadith sayyidina abdallah ibn umar ibn al-khattabi رضي الله عنهما وارضاهما تا حديث بوب دي نين سي نييو تا لول بوكنا سي سين تكتال لول موي سين تكتال دي غينا ري تا لول موي سين تكتال دا سيدنا عبد الله ابن عمر داني دا سيدنا نافع موكو جيلي عن ابن عمر مو جيلي سي نجاتي گيم سيرنيوم دي ليپم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي كان يونس عليه الصلاه والسلام عرضه يوم احد وهو ابن 14 سنه فلم يجز وعرضه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنه فاجاز سيدنا عبد الله بن عمر دني رضي الله تعالى عن ال عمر mune yonentou balaay sar sam dako garal moy bayamako garal ci yonentou balaay sar sam kero xut ngir a yonentou balaay sar sam dal dikoy waj mu fekke xari xut ngir mu participer ci neena bobu ma ngi am 14 ans yonentou balaay sar sam d'accordul moy nangoul ma participer ci ndax 14 ans la am ñu daldi mu daldi may garal besu khandak khare khandak mayi am 15 ans mu daldi may permettre ma bokku ci khare bi hey mais kon kay li leer na ñi li ñu wax mo deugal man la saway te nga baña gawtu he gawtu baaxul de gawtu baaxul de kharal rek non ça va c'est une bi non xam nga yenn yi bu léré duma sax mëna tok di xaar benen wax bi quoi ndax li dafa lèr hadith bi ta néwul ci sax imam al-bukhari nak nakono imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi momi dal nakoy solo wi li dafa lèr uhud 3e année bi la amo lool mom gaay dañ cey d'accord amul wouté bon bam dess woute bo xamne bon bu ndaw la bo xamne bon lolou mais jamaahirul ulama dañ ne uhud 3e année bi ci gadda yonnentou bi alayhi assalam la xewon bobu mom mu ne biñ ko kiwe 14 ans la am khandak ñu présenter ko mu am 15 ans mais lolou kay moy señ bi lolou kay señ bi way señ bi lolou kay lay wone ne señ bi lolou ben at la kon entre uhud ak khandak ben at la manela wa baxna waxna la bul yakam di mom la lay waxat ndax nekkuguma ci jamono yi notal ak leral sa lolou non man fi ma man lima duggal fi moy askanele gima askanele ak tamit ta lolou man rek moy dama ko toxal ñom imam al-bukhari rahmatullah imam al-hafiz ibn hayyan rahmatullah alaykum mel mom lool la dañe wa mala al-musannif ki imam al-bukhari mala moy jengara mom dafa jeng jëm ci waxu musa noq bawi degeural ko ta lool lu koy woné moy mu renforcer ko indi hadith imam sayyidina abdullah ibn umar bi kon lool li ma fa bëggo wax moy wax bu jëk bi te ne ci ñentelu at bi la ci shawwal ci la xare khandak am eh waye mo am benen wax bi moy waxu jumhurul ulama moy ma majorite nak borom xam xam sen tet ki len jite moy imam al-maghazi muhammad ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi alayhi wa an abi kanta kon imam ibn ishaq rahmatullah alayh naka nonu imam al-waqidi rahmatullah alayhi momit lol la wax moy au deuxième wax bi waye imam avant mom moy ci ko jitu ci ñen day ñi ñew après mom mais pa ñi ko jitu ndax jitu nako ci wax ji ne moy deuxième wax bi sayidina urwatu ibn zubayr comme imam al hafid ibn kasir wax ci al bidaya wan nihaya mun nassa ala zalika ibn ishaq wa urwa ibn zubayr wa qatada wal bayhaqi wa ghayr wahid min al ulama salafan wa khalafa mun deuxième wax bi mom la yahal ki nga xamne moy imam ibn ishaq ndax bo deme ci sirat ibn hisham buntu bi moy bi mi ñew ci xare bi non lako tuddé dina ñew kon deuxième wax bi kon imam ibn ishaq mune lool la yaxal mom la yaxanal mom la yaxal wala yaxanal benen affaire la comme ku lor alal diko yaxanal wa koku benen affaire la kon mom la kon dal di wax imam ibn ishaq ak sayyidina urwa ibn zubayr radiyallahu anhu ak sayyidina qatada ibn du'amah as-sadusi ak imam al-bayhaqi waye avant imam al-bayhaqi imam al-waqidi ak imam ibn sa'd talibem bi ñomit lool lañu wax ke ne ñom kon ñi xam ginnaw biñ ñu waxe ñi wax wax ji legi ñom lan lañ wax ñom dañ ne ci juroomi at mi la xew imam ibn ishaq mom dane motax buntu bi da ko tudde ne ki sirat ibn hisham bien sûr ndax sirat ibn imam ibn ishaq ñu gisunu ko dane ghazwatul khandaq fi shawwal sanat 5 li de moy xare moy netalib xare khandaq amone ci wéru kori shawwal ci juromelu atmi ci gadda yonnent bi alayhi salatu wassalam a kanta kon mom ci shawwal lo kon moy ñi ñi ñepp dañ ne 5e année bi ñom ñoo ci d'accord waye ci mois bi lañ la am wuté imam ibn ishaq dañ ci shawwal la a imam al-waqidi mom dañ mu ngi am besu mercredi 8e jour ci wéru dhul qa'da ñun ci lañu né dhul qa'da lañu né si tay le premier dhul qa'da lolu imam al-waqidi néna ci wéru wi ñu né moy premier dhul qa'da de pog lan tay le lan tay le 5 août 2016 voilà de pop kon premier dhul qa'da ci wéru djulli imam al-waqidi néna ci wéru wi ñu né ci dhul qa'da 8e année bi ci 8e jour bi ci 5e année bi ci raxewé ci gadda yonnati maalihi salatu wassalam ta lolu yitt lolu la imam ibn sa'd di talibem dal di wax bo deme ci tabaqat ibn sa'd diñ fa fek wax ji mom imam ibn sa'd rahmatullahi alayhi waye li gëna deugar moy waxu imam ibn sa'd moy li nga xamne moy li gëna deugar ah ndax buñu ñëw ci netali bi dinañ ñëw nak ci li nga xamantene ni moy xallale yi waye li ni kon moy wax yi kon ñi ne ci 4e ane bi la am ñi ne ci 5e ane bi ah legi nak ngene wa bon taxaw ki imam ibn hazm ci ñele la and quoi moy ci wax ju ndek ji mom dafa dogone affaire bi ci ñentelu ane bi la am momit moy sen tektal bi ñun alhamdullilah waxale lañ tektalu ñu dëkk ñi moy hadith sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma imam muslim solo imam al-bukhari mo solo hadith bobu non legi nak ñewul nak ci li ma doon wax sank dama doon wax ngane ma dama yakamti wa legi yow lan mo gina not ci wax yi manela insha allah taala wa huwa jumhur mo gina deugal Legi naka ngay tonto hein naka ngay tonto lo kene imam abdullah ibn umar besu uhud ñepp d'accord nañ kon bam dess illa man shadza bam dess ko iso gi nga xamne ñoon seen avis isolé la kene uhud 3e année bi la mom bo wonena 14 ans la yaron tibare sa sam nangul mu participer besu khandak ta mom ci bopam am na yenen hadith yu ne ci buntu bi buntu imam al bukhari bi kené mom imam abdullah ibn umar bes bi xare yu ñëk participer ak yaron tibare sa sam moy ghazwatu khandak néna ghazwatu khandak nak bam joté 15 ans la amon comme ko xot 14 ans khandak 15 ans lolu moy 1 an la mané la waw kay légui nak il est temps de tonte nak ci sa wax yoy yegati lentelent bi inshallah dañ nan la wax joju nonu du lo xamantene ni ñun man nañu poser problème ndax lan ndax ku melni imam al-bayhaqi andina tontu ci lolu moy borom dalailun nubuwa ash-shafi'i imam al-bayhaqi allah mom la borom xam xam ni nan shafi'i bu nek moy ko xamne dafa bokku madhhabu imam muhammad ibn idris الشافعي المطلب رضي الله عنه كيب كو خامتيني ياو طالبي شافعي غا ياو امال غا نجوكيل امام الشافعي بامو ديس امام البيهقي الله اكبر ما هو اكبر لوتخ تا لول بوروم خام خامو شافعي تي بوبام دنجكو نانغو ديكو فيكولي ديكو واخ الله لوتخ ndax waxu imam ash-shafi'i yim ulay ay al-umm ak waxam yi madhhabam bu ki beek yoy madhhab bi waxu imam ash-shafi'i danaka bu nek top nako indi ci dalili set wax jollu bude meme bude indi nako mu gina leral lol tek ko ci yok doy non leral ko de telle sorte ombre de doute du nek ci mbir wa ligey bobu nak moko def motax ñu na ñuy wax lol mom nak imam al bayhaqi rahmatullah alayhi dana kené li wax mom dafa deugereul imam ibn saq wax ak ñom ñoy wa jumhur na affaire bi 5e ane bi la am mune li wone lolu moy kené imam ibn Umar radiyallahu anhu moy le jour bi nga xamné Uhud biko yonentou Allah sa sam don bañam d'accord mu dal di fekke xare bi bobu moy dafa débuter ci début moy da don dooru dugg ci 14e année moy ci la don am ji la don doora am 14 ans juste kanta moy di ci don dugg kanta nak ghazwatu khandaq moy bi nga xamne 15 années moy nekul ne ke ne yow khandaq dafa jot jour bobu am 15 ans non moy ne mom 15 ans mom yoyu khandaq ci fin ou 15 ans wi ta xol bo konté lolu moy bo len lolu de epp un an imagine ko xamanteni ni pour ma leral la ko xamne mu ngi juddou mois d'octobre 2010 octobre 2010 ko kagn lay am 1 an manal octobre 2011 man la waw légui kagn lay am légui octobre 2011 lu mu am 1 an mais 1 an mom bok kagn la jëm day dem ba ci frontière 2 ans moy day dem ba septembre ba septembre 2011 ba bobu non 1 an la am ak ay mois amagul 2 ans ëpp na 12 mois fouf presque do lolu presque amna 21 mois non amna 20 mois mais du amagul 2 ans imam al bayhaqi nak ne imam abdullah ibn umar lolu la moy ne bi mi nga xamne ghazwat uhud kérok da doon doora kérok lay doora am 14 ans bi nga xamne nak ghazwat khandaq moy ne 1 an bi xolal boko talale nekul len ci jour bo même jour bi le moy ne 1 an waw ci moy ne 15 ans du gogulon ci ghazwat khandaq du jour bobu la 15 ans mais ci dafa dem bim ko yonentou ma rasoul sallam bi ghazwat khandaq bi am 15 ans yi da doon waja jeex est ce da nan 6 ans la 15 ans la même boudé né li ko déssé tout dé ko déssé amana ben wèr rek mu duggu ci 6 ans imam al bayhaqi nak né lolou la lolou nonou ah moy li nga xamanténi moy téggu leunt leunt bi mora imam al hafiz ki al hafiz ibn kathir moy wax di toxal ba legi lene imam al bayhaqi wala ba lañu ñew ci lolu imam al hafiz ibn hajar ne wayu ayid qawl ibn ishaq ginaaw bimu cité li imam al bayhaqi wax waxna la imam al bayhaqi mu ko wax ci dala'ilun nubuwa mune li degeural waxu imam ibn ishaq kene ci 5e ane bi la nek ci la xewé ghazwatu khandaq mune la abu sufyan kero uhud mais bimi dem lan la wax yenenti bi alayhi salam bim taxawé ci soufu montagne bi yeki nan ay nabnu abi kabsha ay nabnu abi quhafa ay nabnu al khattab gaay wuñ ko moone ama haula qad qutilu moy waxam joju nono rek discussion bo amone kero bimi dem lan la wax dane maw'idukum bad al aam al muqbil dafa jox rendez-vous kan dafa jox rendez-vous yonnati bi alayhi salatu wassalam xare ci at mi di ñew di badr at male di ñew badr muy amul muqmin mom lañu gisoon muy badr min mawin mom lañ doon wax ghazwat badr min maw'id tati sha'ban la amon ci ñentelu at mi uhud tan la amon uhud tan la amon ci ñettelu at mi Seyyidina ki Abu Sufyan jox yonnentou ma lay sah sah rendez-vous at mi di ñew 1 an ba mu jégué yonnentou ma lay sah sah genn dem di fekki ji lolu ngir xare bobu Seyyid Abu Sufyan ñewul comme niñ ko gissawon ci Badrunul Maw'id ndax neena dañoo am nek ci jamono yi ñak am maral tan ak lolu baaxul ci ñun nañu depp imam al hafiz kon ibn hajar ne lolou day deugereul kené li imam ibn saq wax mo gëna deugër kené 4e année bi xaré bi ci am moy ghazwatu uhud ghazwatu lan badr ñettelu ghazwatu badr moy bu mujju bi taw mom lañ nane rendez-vous voilà kon lolou nonu ah day deugereul li waye ngane ma no xara yow bu deme ni mom lan motax mu deme ni lan motax yow bu le ni ni la deme ni moy wa c'est vrai que li mom moy ne bon rendez-vous bob ngane ta xare bobu sax Abu Sufyan ñewul won kon naka lañ la xandak amé wat ci même ki bi nonu Imam al-Bayhaqi nak ne dal li leral lan motax woute bi am ba legi ci dala ilun nubuwa muné mom imam al bayhaqi da tamit bokuna tamit likoy woné comme li bon lolou mom dafa lèr té lolou imam al bayhaqi wax nako avant muy wax li nga xamanténé mo andi wouté bi ginnaw bimu gisé ghazwatu badr al maw'id mo am ci ñentelu atmi lolou moy mu lèr kon imam al bayhaqi leral lan motax kon wa problème bi woute bi am mune ci dalail an nubuwa mune li tax moy ne ñen ñi ci khalafi e salafi moy ci borom xam xam yi yu jekk yi ñom dañ doon compter moy datation atum julit dañ ko doon commencer pas muharram bi nga xamantene ni ma mo xew lata ndax yonnati wala sah sam kagn la gaday ci lool gisoon nañ affaire yoyu gisoon nañ nan lañu tégué calendrier julit lool gisoon nañ ko ci netali sayna umar bo bele lool gisoon nañ ko yag na nak ci hijra bi bañu dooru dugg medina ak yoyu lool gisoon nañ ko legi dafa am ci borom xam xam yi ño xamne ñom buñuy compter muharram bi top ci rabiul awal bobu ndax ci la yonnati wala sah sam dugg medina moy bobu nonou ñom kontaw muharram bi nek ci at bobu non dedet muharram at mi ci teggu wat bobu lañ commencé compte lool nak de ce fait dafa tax kon ñom loolo tax ñom ñu nane badr kene xare badr ñom ñu ne badar mo ngi am ci at mu ndeuk mi ndax lan mo ndam ndax un an da len graw bu ne ne yow muharram bi nga xamne moy wer bi yonnentou mala sah sam ñewé bir medina rabi'ul awal ñom commencé wuñ moy muharram lako sayna umar tek ta lol lañ d'accordon commission bi ñim doon laaj ak lol bañ tek lol mais dafa am ño xamne ñom muharram benen bi top après lolou après bi yonnentou mala sah sam wer woow at mom mu fa ñew muharram bi ci teggu ñom fa lañ commencé de ce fait kon un an day rob motax badar ñom ci ñom day nek un première année bi ci gadda yonnentou mala sah sam ñoon lool lañuy wax ba paré né uhud kon ci deuxième année bi la am badrinul maw'id am ci sha'ban ñettelu at bi khandaq am ci shawwal ci ñettelu at bi badrinul maw'id am ci sha'ban ñettelu at bi khandaq am ci shawwal ci ñettelu at bi loolu mo indi wouté bi modax imam al hafiz ibn hajar ne wa hadha amalun sahih ala hadhalika al bina ne wa li rebuñ ko tege ci ni moy ne lu werr la moy konté bi werr na mais nak li dafa wouté lakinnahu bina'un wahin mukhalifun lima alayhi al jumhur min ja'l al tarikh min al muharram sanat al hijra mune waye li ni dafa nek moy tegu way bo xamantene ni dafa wouté moy degeurul bu wad lay doon degeurul ta dafa wouté ak li nga xamné jamaahirul ulama sax loolu lañ d'accord que sahaba ay radhiyallahu anhum loolu lañ d'accordon biñu tek calendrier julit loolu lañu d'accordon que né ñom muharram bi jitu xam nga muharram bi nga xamné wéru rabi'ul awwal bobu non ci la nek ñom ci muharram bobu lañ commencé datation voilà moye wol mu'tamad ta lolou moy liñu li nga xamne mom lañ yépp mom lañuy sukkandiko ta lolou mo am ba légui ni ñay wax ak yow ci kaw lolou nak kon lan badar ci deuxième année bi comme niñ ko gissé lolou lay doot oxu ñettelu année bi xandax nek ci 5e année bi ta lolou tontu nañu imam al bayhaqi tontu na li nga xamanteni ni moy hadith sayyidina abdullah ibn umar ابن الخطاب رضي الله عنكم الامام الحافظ ابن كثير الامام الحافظ ابن حجر نيوم داني لي لول داي واني رك ماتال نا 15 عام موي دالين دون واخني كني موم احد 14 ans la mon 15 ans fek na mu am fekkon na mu am 15 ans tekul le jour bo 15 ans la am mais moy fekkon na mu am ko waye da ngay gis ne lolou nonou tontu imam al bayhaqi bi nak inshallah moy li nga xamne moy li gina leung moy li nga xamne moy li gina deuguer kené lolou nonou kon moy li gina deuguer kené ci 5e ane bi la am ci shawwal comme ni nga xamantene ni non la ko ñom imam ibn saq waxe ta tamit borom dala ilun nubuwa dafa solo tamit ci imam az-zuhri xam nga wax na sank imam musa nok ba dafa jël ci imam az-zuhri ne ki bi xare uhud mu ngi am ci 4e ane bi waye imam musa nok ba ki imam al-bayhaqi dafa solo tamit ci imam az-zuhri mom mone khandaq kanat ba'da uhud bi sanatayn mone mom imam mu az-zuhri mone khandaq ginnaw uhud le ñaari at après uhud la xew ta uhud 3e ane bi la 4e ane bi kon ci 5e ane bi 2 ans après ta lol imam az-zuhri lol la wax ta lolum mom amul wute na uhud comme niñ ko waxe sank shawwal la won ci ñettelu at bi ludul lima la waxon que le fait que moy ñi nga xamne moy illa man shadda ta lolum moy ñi nga xamne dañu jaawale façon biñi fiñi commencer datation bi lool moy ñi nga xamne ñom ñoy ta koku moy bi gi melni imam yaqub ibn sufyan al-fasawi rahmatullah alayhi mom lool la def waye nonu lool moy degeeru lool fu wutek li wa jumhur wax kon lool moy li nga xamantene moy li gina degeer insha allah ta'ala kene kon li nga xamantene moy ghazwatu khandaq bi suñu tontu premier laaj moy kene mo nga xew ci 5e ane bi ci wéru kori ci shawwal lolou nonu te mom la jumhurul ulama dal di wax wute ak liñu jël ci imam mali ñom imam musa ibn aqba ta imam al bukhari dal di jeng jëm ci lol kon ginaaw bi nga xamé ne kon ci 5e ane bi la ci wéru shawwal ci at mi ñu ne légi nak suñu deuxième laaj moy ana lan mo waral xare bi lan moko waral lool nak waxtu yi dal dinay dab nañu moy duñ ko mëna gis tay inshallah taala kon niñi def moy dañuy tek suñu baram fofu moy ci laaj bobu ana lan mo waral xare ahzab de xare khandaq lolu nak lañuy tontu fessiyene tontu dal di dugale buñ ko tonto dugale nak ci qissa bi ci netali bi inshallah ci khare khandaq wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين